یا مرشیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ جشن ولادت کے لیے کی جانے والی سجاوٹ میں جامعہ اور مساجد وغیرہ میں ماربل وغیرہ کی دیواروں پر کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں جس سے دیوار کو نقصان پہنچتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ وقف کی عمارات، جامعات ہیں یا مساجد یا امام و مؤذن کے حجورات ہیں، اس طرح کے مقامات پر ان کاموں کے لیے اس طرح کے سوراخ وغیرہ کرنا جس سے اس کی دیوار کو، وقف کی جگہ کو نقصان پہنچے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں دی جائے گی. صرف وہی کام ان میں کیے جا سکتے جس کی شریعت میں اجازت ہو، عرف و عادت ہو. جیسے ہک لگانی ہے تو ایسی ہک لگائی جا سکتی ہے کہ جس سے ماربل کی ٹوٹ پھوٹ کجا، اس کا رنگ یا چونا بھی نہ اکھڑے، اور یہ ہے بڑا مشکل کام، اس لیے بچنا پڑے گا مجھے. یہاں تک کہ اس طرح کی سجاوٹیں کرنا، جیسے کہ وہ سجاوٹیں لگاتے ہیں لوگ طرح طرح کی رنگین چیزیں، اس میں بھی جگہ جگہ وہ ٹیپ لگانی پڑتی ہے. ٹیپ کی وجہ سے ایک تو ٹیپ چپکی رہ جاتی ہے، اس کی چھت دیوار وغیرہ وہ داغدار ہو جاتی ہے. خود میرے مکتب میں اسلائی بھائیوں نے، بعض نے میری غیر حاضری میں یہ سجاوٹ کر ڈالی، میں نے ہمارا لیے عرض کر دیا ہے کہ اس کو رنگ روغن کرا دیا جائے، خرچہ انشاءاللہ ہم خود ہی دیں گے. سارے اس کا خرچہ وقت کے چندے پر تو نہیں ڈالا جائے گا، یہ ایک امر مستحب ہے سجاوٹ کرنا، لیکن اس کے لیے احتیاطیں بڑی بھاری ہیں، خصوصاً وقت کی جگہوں میں، مسجدوں میں، اپنے مکاتب میں. کسی نے میرے مکتب میں وہ لگا دی ہے، وہ آج کل چائنا کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بلب نکلے ہیں، اس کی جھالر، اور غالباً اس کو لڑیاں بولتے ہیں پنجابی اسلائی بھائی، تو وہ لڑیوں کی چادر لگا دی ہے، وہ بھی جلانے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک مطلب ایکسٹرا خرچ ہے جو مسجد کے چندے پر بوجھ کیسے ڈالا جائے. تو میں نے وہ جشن ولادت کے موقع پر تو اسلائی بھائی کو عرض کی تھی کہ اس کو جلا دو، اور پھر اپنے پلے سے کچھ زیادہ اس کے بل کے طور پر رقم فضا نے مجھے نہ کچھ دے دی. اب نے میرے ساتھ ٹائم میں نرس کی، حالانکہ اس کا بہت کم ہی کرنٹ لے گی، وہ بہت وولٹیج اس کو بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال کم بھی ہوتے تو ہیں. یہاں تو ساری ساری راتیں جامعات کی بتیاں، مسجد کی بتیاں، جن کی حاجت ہو اس میں تو حرج نہیں، بلا حاجت کئی بتیاں جلتی رہتی ہیں، بے دریغ پنکھے چلتے رہتے ہیں. ایک پنکھا چل رہا ہے تو ایک میرے جیسا یہاں سویا ہوا ہے، دوسرا اسلائی بھائی پنکھا چل رہا ہے وہاں، اس پر نے پنکھا چلا کر سویا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پنکھا جو ہے نا، یہ 100 وولٹ کا ہوتا ہے، یہ 100 وولٹ، ایک ایک آدمی کے لیے ایک پنکھا گھر نہیں ہوتا. ایک کمرے میں ایک پنکھا ہوتا ہے جس میں 10, 12, 15 اسلائی بھائی بھی، ایک ہی تو پنکھا چلتا ہوتا، فی آدمی ایک پنکھے کا تو عرف ہی نہیں. لیکن بے احتیاطیاں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اس طرح کے جو بھی نقصانات کیے بھی ہیں تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کا تاوان بھی دینا ہوگا. یہ خالی آپ منہ پہ چپت مار لو کہ آئندہ نہیں کروں گا تو یہ تھوڑی ہے. توبہ، ندامت ہو، توبہ ہو، اور اس کا تاوان بھی ہو. جو بھی نقصان پہنچا اپنی وجہ سے، وہ اس کی پیمنٹ کرے اپنی رقم اسی ادارے کو، جو وقت کا، جو بھی وقت کے امین ہیں ان کی خدمت میں پیش کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.